بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه، وبعد. بعدكم حميد الله سبحانه وتعالى نكم صليا ونكم سليم تنويت محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تنين لي فتك شرح كتاب أحكام الجنائز وبدعها. Mara mwisho tulisoma na kumaliza mlango wa sita na leo biidhnillahi alkarim tutausoma mlango wa saba, an-na'yu al-ja'iz. Taarifa ya utoaji wa taarifa ya kifo ambayo inajuzu na inafaa. Anasema rahimahullahu ta'ala, an-na'yu al-ja'iz, mas'ala ya 23, wa yajuzu i'lanu al-wafah إذا لم يقترن به ما يشبه نعي الجاهلية. أنا سمع العلامة الألباني رحمه الله، ويجوز إعلان الوفاة إذا لم يقترن به ما يشبه نعي الجاهلية. إنفع كتوى تعريف يكيفه إذا لم يقترن به، قال أمباكو هيلو لكتوى تعريف كيفو حاليت أمباتانا ما يشبه نعي الجاهلية ما يليوت آية نغفنانا نوتواجي وتعريف كيفو وليقوى وكفان ونواتو زمز جاهلية. Tuliona kwamba watu zama za jahilia walikuwa wakienda masokoni, wakinadi, wakipita mtaa kwa mtaa, wakisimama katika milango ya nyumba, wakitoa taarifa za kifo cha fulani. Kwa hiyo kama utoaji huo wa taarifa hautokuwa unaambatana na yale ambayo yanafanana na utoaji wa taarifa za watu zama za jahilia, itajuzu. Bali anasema rahimahullah, waqad yajibu dhalika, bali huenda hilo likawa ni wajibu. Huenda hilo likawa ni wajibu. Wakati gani? Idha lam yakun indahu, bali atakapokosekana kwake yeye huyo mayit, man yaqumu bihaqqihi, yule atakayesimamia haki yake, min alghusli, kama vile kumuosha, watakfini, na kumvisha sanda, wasalati alayhi, na kumswalia, wa nahwi dhalika, na mfano wa hayo. Ikiwa hayupo wa kumsimamia kwa haki zake hizi, basi kutangaza taarifa, kutoa taarifa ya tangazo la kifo chake huwa ni wajib, ili aje yule ambaye atamsimamia au waje wale ambao watamsimamia katika haki zake hizi ambazo amezitaja Sheikh rahimahullahu ta'ala. Wafihi ahadith, na katika hili zimekuja hadithi nyingi. Al-awwal, hadithi ya kwanza, an Abi Hurairata, imepokelewa kutoka kwa Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, anna rasulallah, kwamba hakika mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallama, na'an najashiyya, alimtolea taarifa za kifo Najashi, katoa taarifa za kifo za Najashi ambaye anaitwa Ashama, jina lake anaitwa Ashama radhiyallahu ta'ala anhu wa rahmatullahi alayhi. Najashi sahaba au sio sahaba? Wamezungumza wengi katika ulama juu ya Najashi. Hakumuona bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini ameusaidia Uislamu kwa kiasi kikubwa. Rama zake ana fadhila kubwa, ni tabi'i, kwa kuwa maana ya sahaba ni kila yule ambaye ameishi na mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa amemwamini, yani alikuwa iko naye, hatusemi aliyemuona, bali yule aliyeishi akatengamana naye mtume sallallahu alaihi wasallam, kaishi naye sehemu moja, wakawa wanaonana na akafa na imani yake hiyo. Wa in takhallalat riddatun ala sahih, kama alivyosema Ibn Hajar, hata kama mtu huyo aliyemwamini mtume alayhi salatu wasalam akaja akapatwa na mtihani wa kuritadi kisha akarudi tena katika Uislamu, huyo ni sahaba ala sahih. Akisema ala sahih anamaanisha nini? Kwamba kuna khilafu katika masala, kuna khilafu. Jina lake anaitwa Ashama an-Najashi. Na an-Najashiya, alimtangaza kwa kifo Najashi, akatangaza kifo chake. Fil yawmi alladhi mata fih, katika ile siku ambayo alifia Najashi ndani yake, siku ile ile haikuvuka, akawatangazia masahaba kwamba ndugu yenu aliyepo Habasha amefariki. Kharaja ila almusalla, akatoka bwana mtume sallallahu alayhi wasallam kuelekea katika musalla, musalla maalum wa kusaliwa salat aljinaza. Fasaffa bihim, akawapanga saf alayhi salatu wassalam. Wakabbara arba'an, na akaleta takbira nne, kapiga takbira nne za kumsalia mayit, kwa maana ya kumwombea dua mayit. Kabbara arba'an, kaleta takbira nne. Tayib, almuhim, katika dua za kumwombea mayit zimekuja dua nyingi, kama zilivyokuja dua nyingine za istiftah na nyinginezo. Na wanasema baadhi ya ahlul ilm kwamba inatakikana muislam abadilishe mara kwa mara dua, asibaki na dua moja. Kadhalik na dua ambayo wanasema athbat zaidi, yaliyokusanya mait, awe wa kiume awe wa kike, awe mkubwa awe mdogo, dua ambayo ni muwaffaq zaidi, Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa shahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dhakarina wa unthana, Allahumma man tawaffaytahu minna fatawaffahu ala al-iman wa man abqaytahu faabqih ala al-islam, Allahumma la tahrimna ajrah wa la tudhillana ba'dah au wala taftinna ba'da. Hii kama umwombea mtoto mtu mzima wa kike wa kiume, dua hii ni shamil kama wanavyosema ahlul ilm. Tumeelewana vizuri? Na ziko nyingine ambazo pia mtu atakiwa azihifadhi, kama alivyohifadhi aina kadha wa kadha za adiyatu al-istiftah. Kadhalika kwenye kumsalia mayit, usiwe miaka yote na dua yako moja tu, allahumma ighfir li hayyina, allahumma ighfir lahu warhamhu, اللهم عافه وعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله. بس نيجي نسمع هي بس نيجي نسمع هي بعد وقت ومماليزا امام حاجه لتتكبيرا فورا يا مزاكيميا ونيندليا ندوه نيجي ونيندليا ندوه نيجي نعم. وكبر أربعة ناك فيك تكبرني أخرجه الشيخان وغيرهما أميتاجه حديث البخاري ومسلم نحدثه إن سيدشانيني كالتهاية ويسيما kwamba Rasul alayhi salatu wassalam ametoa tangazo la kifo cha Najashi. Najashi ambaye hakuwa na wa kumswalia huko alipokufa radhiyallahu ta'ala anhu wa rahmatullahi alayhi. Wa sayati dhikruhu bi jami'i ziyadatihi, na itakuja au utakuja utajo wake hii hadith bi jami'i ziyadatihi, wa ziyada zake zote min mukhtalafi turuqihi, kutoka katika njia zake tofauti. Fil mas'alati 60, katika mas'ala ya 60, alhadithu sabi' katika hadithi ya saba uko mbeleni. Hiyo ni dalili ya kwanza kwamba inafaa kutoa tangazo la kifo cha mtu, muda wa kuwa aina yako ya utangazaji haitofanana na aina walizokuwa nazo za watu zama za jahilia. Leo hii katika zama za jahilia au matangazo ya kijahilia ni yale ambayo tunayasikia katika maredio, maredioni huko. Familia ya bwana fulani wa Kimario wa Rombo anasikitika kutangaza. Haya yote ni mambo ya kijahilia. Athani, hadithi ya pili, an Anas qala, imepokelewa kutoka kwa Anas amesema, qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, amesema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, kipindi cha ghazwatu mu'ta ambayo tutaizungumzia katika hadithi ambayo iko mbele kwa mukhtasar. Qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, amesema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, akhadha ar-rayata Zaid fa usiba, ameikamata bendera Zaid ibn Haritha al-Kalbi radiyallahu anhu, akhadha ar-rayata Zaid, ameikamata bendera Zaidi, fa usiba, akauawa. Raya wanasema ni jina la bendera ya vita, inaitwa raya. Bendera ya vita inaitwa raya. Raya al-khayri rafrif kat-tayri wa'udi ilayna bifajrin muniri. Thumma akhadha Ja'far fa usiba, kisha akaikamata Ja'far ibn Abi Talib, fa usiba, naye akauawa radiyallahu anhu. Thumma akhadhaha Abdullah ibn Rawaha, kisha akaikamata Abdullah ibn Rawaha, fa usiba, naye akauawa. Wa inna aynay rasulillah sallallahu alayhi wa sallam latadrifani, na hakika macho mawili ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam yalikuwa anapotoa habari hii, latadrifani yasilu fihima ad-dama, kutoa machozi, tadrifani kubugujisha machozi, machozi yanamdondoka alayhi salatu wassalam. Thumma akhadaha Khalid ibn al-Walid, kisha akaikamata raya Khalid ibn al-Walid, min ghairi imratin, fasina uongozi aliopewa, fafutiha lahu, fafutiha lahu, yaani maana yake nasarahum ala yadayhi, Allah akawanusuru kupitia mikono yake Khalid ibn al-Walid. Na katika riwaya, hatta akhadha ar-rayata sayfun min suyufillah, mpaka akaikamata ile bendera upanga miongoni mwa panga za Allah radiyallahu ta'ala anhu. Akhrajahu al-Bukhari, ameitoa hii Bukhari katika sahih, watarjama lahu na akaiwekea tarjama. Walladhi qablahu, na ile hadithi iliyotangulia kabla yake, biqauli, pale aliposema babu rajuli, inafaa kusema babu rajulu yan'a ila ahli almayyit binafsihi, mlango unaozungumza ya kuwa arrajulu, mtu yan'a ila ahli almayyit, anatoa taarifa za kifo kwa watu wa mayyit binafsihi, yeye mwenyewe. وقال الحافظ نعك سيما الحافظ منو الحافظ لكتاب وإطلاق كما هذي وقصد ونان منو الحافظ لكتاب وإطلاق وقصد وابن حجر العسقلان منو شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني نعم أنا سمع. وفائدة هذه الترجمة نفائدة يترجمه أليويك من بخاري باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه فائدة يترجمه الإشارة إلى أن النعي ليس ممنوعا كله نإشارة وما تعرف زكيفه سيكويل وما زمزويلي وزوتي أين زكي زوتي هدفعي سيكويل وإنما نهي عما كان أهل الجاهلية وإنما نحكيك سيبن جنيفيو نهي زمزويلي وعما كان أهل الجاهلية kutokamana na zile walizokuwa ahlul jahiliya yasna'unahu wakizifanya, au ila aina walikuwa wakifanya watu zama za jahiliya. Sio kila taarifa ya kifo haifai. Wao walikuwa wakifanya nini? Alhafidh anasema fakanu yursiluna, wao walikuwa wakituma watu, man yu'linu, ambao watakwenda kutangaza بخبر موت الميت كتوى تعريفة ذا خبار ذا كيف وشميت على أبواب الدور وكيو ومسماما كني ميلانغ وينيومبا الدور ويندو أنينو دار والأسواق نما سكوني هي إندو أمبو كامبا هيفا قلت ممسيما ممي تمسماجنا العلامة الألباني رحمه الله تعالى. وإذا كان هذا مسلما لكوهيل لمقبلك نلمبتا فالصياح بذلك هيبيو كوبيجا ماكليلي الصياح بذلك كوبيجا ماكليلي كتوى تعرفهزو على رؤوس المنائر جو يمنارا جو يمنارا أو جو يا المئذنة منارا إلينيكم كتيني يكون نعيا كوينجيك كملانغ ونعي من باب أولى لينجيهيلي كوليكوليلي وليلوكو وكليفانيا واتو زمز جاهلية هيلي ني أولى كوينجيك كمكتازو يكتوى تاريفة ذكيفو كوني منارة كوبتيا مكبرات الصوت مسبيك. ولذلك جزمنا به نقاجل يهيلو جزمنا به سيسي تمكت قولي جزم تمكت قولي ومسألة هاي في الفقرة التي قبل هذه كتك فقرة إليو تنقلية قبل فقرة هي ومهيلو هلفاي تمكت قولي ومهيلو هلفاي. وقد يقترن به أمور أخرى, na huenda hilo likaambatana na mambo mengine, hilo ni baya halifai, lakini huenda likaambatana hilo ambalo halifai na mambo mengine. Hiya fi dhatiha, yenyewe hayo mambo kwa dhati yake, muharramatun ukhar, ni mambo mengine kabisa ya haramu. yakawa yameambatana na la haramu hilo. Ikawa kipimo kinachopima kibaya na kile kinachopimiwa kadhalika ni kibaya. Ahashafan wa su'a kaila, katika mithali za Waarabu, ahashafan wa su'a kaila, ubao unanifanyia na kipimo unachonipimia pia ni kibaya. Umedhulumu kwenye mizani na unachonipimia ni kitu kimeharibika, kimeexpire. Umenipunja kwenye mizani na unachonipimia kadhalika nacho ni kibaya, kimeharibika. Au mizani mbaya alafu wanipimia vitu vibaya. Kwa hiyo ubaya juu ya ubaya. وقد يقترن به امور اخرى هي في ذاتها محرمات اخرى. وعند هيلو لكامبتانا نمامو منجيني امبالو ينيوي قد ذاتياكي نحرامو نمامو يليو حراميشو منجيني مثل اخذ الاجرة على هذه على هذا الصياح مفانو كمشكوة اجيرة وماكلي لهاي وتنغزاج هيا يابو فموجة قمبسيو katika misikiti mingi kule kwetu yalikuwepo. Sijui yule mzee alikuwa akitangaza naye amefariki, alikuwa anatangaza kwa pesa. Marehemu mzee Konomi, marehemu mzee Konomi alikuwa anatangaza katika msikiti unaoitwa Masjid Anisa, barabara 17 Tanga. Msiba, taarifa ya kifo, maneno yake alikuwa akisema msiba, taarifa ya kifo, ndugu wa Islam, natangaziwa na ndugu yenu si fulani bin fulani. Alafu kama yeye mtu wa wapi, anasema wamoa mliokuwepo Tanga msiba ni wenu, wasambani mliokuwepo Tanga msiba ni wenu, kwa kusema hivyo. Na alikuwa pia, Allah msamehe, akitangaza kunadi swala asubuhi, sala sala, shuka uliojifunika hiyo ndiyo sanda yako, sala hicho kitanda, ndugu Muislam, ndo jeneza lako, hicho chumba chenye pembe nne ndiyo kaburi lako, malakul mauti huyo anakuja, sala, toka Muislam. Wakisema haya mara kwa akisema kwamba yeye ndo anakuja kushukuriwa, malakul mauti anaingia kwa Konomi, malakul mauti anamtoa roho Konomi, Konomi amekufa jamani, Konomi amekufa, sala. Yani mwatibatishwa mtoke kwenye vitanda mwende mkasali, Allahumma ighfir lahu warhamhu. Nakumbuka siku moja Sheikh Salim Barahiani, Allah muongoze na tuongoze sisi, alimpiga radi Konomi kwamba yale anayofanya si sawasawa na anachukua ujira. Basi Konomi nilimwona kwa macho yangu asubuhi, ni mzee, kaja na baskeli yake, anatukana na anagomba, ananionia wivu kisa napata siji pesa vidogo, wivu umemjaa. Alafu huyo akarudi zake. Na ipo so peke yake katika msikiti huu, lipo hili kama so mkoa huu basi mkoa ule, kama so mkoa ule basi mkoa ule, wengine wanatangaza watoto waliopotea na vitu kama hivyo. Na wakati Mtume swalla Allahu alayhi wasallam akakataza mambo hayo alayhi salatu wasallam kutangaza vilivyopotea msikitini, pia inaingia katika makemeo makali. Msikiti haikujengwa kutangaza watu waliopotea. Mtakapomwona anaye ulizia kilichopotea msikitini, mwambieni la raddaha Allahu alayhi, mwambieni Allah asurudishie. Jamani, kuna aliona simu yangu hapa, Allah asurudishie. Mtaweza kuona jamani, ndo usalafi huu, huu ndo usalafi. Hii si tashdidi, sio tashdidi, hii ni sunna, hii ni sunna. Alituambia tuseme hivi ni nani? Ni rasuli. Hii ni sunna alayhi salatu wasalam. La raddaha Allahu alayhi, Allah asurudishie. Misikiti haikujengwa kwa kazi hii, kama alivyosema Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Anasema rahimahullah, وقد يقترن به أمور أخرى هي في ذاتها محرمات أخر مثل أخذ الأجر على هذا الصياح وإن هذا لكامبتانا نمبو منجيني أمبوين حرام مفانا وكتكوا وجيرا جويا كنادي هكو في جمكلل هكو ومدح الميت أو كمسفية ميت بما يعلم أنه ليس كذلك كمسفية ميت ويالي أمبوين جوليكانا كوامبا ميت هيكو هيفيو كقولهم كما في لقولياو نهاية الشيخ أنا يسمع أم يسكيه كفاو رحمه الله الصلاة على فخر الأماجد المكرمين وبقية السلف الكرام الصالحين صلاة جويا فخر الأماجد فخر الأماجد فخاري وات وتكف ويالكفني فخاري واو المكرمين وليكرميوا وبقية السلف الكرام ننكتك وليباك ومشو مشو ميونغون مواما السلف وتكفوا هوا الصالحين وليقوا ويما أنا تاج ومتك سفهيزي وقال هنا تشت قال هل هكوها كصال جماعة وقال هكوها انتوا السنة تاجت لبدع أو تو لكوها نمتجيري بس هنا فيسة سمريتوا طالع أنا تاج وقصفة كما هزي كم إليها لفاي كيسا توقع بامتو بكو جانا فيسا نالي كوفا نكيانجوزي مكوبوا إما وانشي أو وكذا أكوانا نديوا كو وصف كما هو وسبب تويا فيسا نمالي فاني كالتيالي حرام منجيني أمبو كوانبا mtu atakuwa anazungumza kumsifu mtu kwa asiyokuwa nayo. Nimeshasikia yule shekhe baada ya kufa mbwa, mwenye mbwa wake akasema kumfanyia khitma mbwa. Yule shekhe akatoa makelele na jazba kwamba haram, ileta bid'a kwenye dini, mambo ya haram mbwa anafanyia khitma. Yule mwenye mbwa aliyekufa akamfuata yule shekhe akamnong'oneza, Sheikh samahani, mbwa marehemu mbwa kabla ya kufa alitoa usia kwamba upewe nusu ya mali yake. Atutamfanyia khitma. Khitma ipo. Kwa hiyo masala kama haya. Anasema masala ya 24. Anauliza al-akh, je, kutangaza vilivyoonekana inafaa msikitini? Pia haifai. Pia haifai. Sana sana tu utasema kuna tangazo linahusu nje. Basi katangaza huko nje. Kuna tangazo linahusu nje. Anasema rahimahullah, wa yustahabu lilmukhbiri an yatluba min an-nasi an yastaghfiru lilmayyit lihadith Abi Qatada radiyallahu ta'ala anhu qala ويستحب للمخبر ناينا بندكيزوا ويولي أن يتوى خباري كيفو أن يطلب من الناس أومبي أتاكي كتوك قواتو ولعنا وبخبرهزو أن يستغفروا للميت ومومبي مسماها ميت وكتوى تعريفة كيفو جماني فلاني نقويت ومتوتوك فلاني كيش سيما مومبين مغفرة مومبيني مغفرة لحديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قو شهيد وحديث أبو قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه على سماد أبو قتادة قال أما سما أبو قتادة بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيش الأمراء Mtume sallallahu alayhi wa sallama alilituma jeshi la maamiri kwa mara ya kwanza jeshi lina amiri zaidi ya mmoja, jeshi la umara, jeshi la maamiri lina maamiri zaidi ya mmoja, yani kwa mara ya kwanza alayhi salatu wasallam. Na tukio hili lilikuwa mwaka wa 8 sanata 80, mwaka wa 8 hijiria, ulikuwa mwezi kama huu mwezi uliopita, جماد الأولى سيسلوتو كوني جماد الثاني سيو لكوا كما مويزو ليوبيتا جماد الأولى مواكا وناني هجرية كتوما جيشي لنيواتو إلفو تاتو جيشي لنيواتو إلفو تاتو كما نفسما علماء كالتحديث سيلي ذكوية كواتوما سيهمو ينويتوا مؤتة مؤتة baadhi ya ulama wanasema inaitwa muta muta muta wengine wakasema muta unaika hamza muta ambayo kwa sasa hii muta ipo Sham ya Jordan ipo Jordan katika miji ya upande wa kusini mwa Jordan katika wilaya leo hii inaitwa Kark Kark muhafaza ismu almuhafaza Kark nchi ya Jordan na Jordan na Sham kwa maana Syria na Palestina hii ilikuwa ndio Sham kama za Mtume sallallahu alaihi wasallam Jordan nchi Jordan نطق كراب الأردن الأردن عم بام جوا كمكوني عمان عمان هو إي جودان فلسطين سوريا هي لكوان الشام زم زمتون صلى الله عليه وسلم كذلك نالبانون نالبانون نشين كما عم بابو حبشة zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam ni Somalia, Eritrea, Ethiopia ilikuwa ni Habasha. Na baadhi wanasema Najashi hakuwa Ethiopia, alikuwa Eritrea. Na Muta na Madina walipotoka wanajeshi hawa 3000 ni makadirio ya kilomita 1041 kutoka Madina mpaka Muta sehemu ya vita. Kilometa 1041 mbali au karibu karifu karifu hapa na Mwanza kilometa ngapi Dar es Salaam Mwanza 1000 na ziada sasa hii hadithi ni mwisho huku masahaba waliambiwa waende kwa miguu wa ambao hawana wanyama wakawasaidie wenzi wao watembee kwa miguu waende wakawasaidie wenzi wao yani utembee kwa mguu hapa Mwanza alafu leo waje watu wawatokane hawa masahaba wa Mtume sasa kilomita 1041 Madina mpaka wapi Muta anasema أبو قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيش الأمراء قال لتوما جيش لما أميري ما قوناني ميز وجماد الأولى إداري ونجيش الفتاتو نوالي ونوكونا كبجنا ناو نواتو لكن بيني 200,000 watu wangapi 200,000 unaona habari hiyo walipofika njiani lile jeshi kwenye mji fulani wakapata taarifa kwamba Waarabu manasara katika al-Ghasasina wameungana na watu kutoka mji fulani na Kudusi wakawa wameungana idadi yao wakaambiwa wamekuwa sasa hivi watu 200,000 wakakaa wakashauriana masahaba 3000 tunafanyaje sisi mbele ya watu 200,000 wakaambizana kwamba sisi hatukutoka makwetu kuja huku isipokuwa kuitaka shahada kuwa kama kufa ndilo ambalo limetupeleka huko hakuna haja ya kumwambia rasuli atuongezee watu. Twendeni 3,000 wala 200, na wala hakuna vita ambavyo masahaba wamepigana idadi yao ikawa kubwa ikazidi idadi ya makafiri. Hakuna. Wala idadi yao ikawa sawa na idadi ya makafiri. Hakuna. Kwa maana ya masahaba hawapigani kwa wingi, hawapigani kwa wingi. Hata ile vita vya Hunain Allah alivyovitaja kwenye Qur'an, wa yawma Hunainin id a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum shay'a wa daqat 'alaykum al-ardu bima rahabat thumma wallaytum mudbirin. Kumbukeni ile siku ya Hunain, kumbukeni ile siku ya Hunain pale nyinyi mlipostaajabishwa na ule wingi wenu. Masahaba wakastaajabishwa na wingi wao, wakafurahi, wakasema lan nughlaba al-yawma min qilla, leo hii sisi hatutoshindwa kwa uchache. Haina maana kwamba walikuwa wengi wakazidi makafiri hata ile siku ya Hunain, lakini ndio vita ambavyo angalau masahaba waliongezeka ongezeka. فقال اكسم ابو نمسون عليه الصلاه والسلام عليكم زيد بن حارثه جوينو كيونغوزي ني زيد بن حارثه فان اصيب كما اتوا وزيد بن حارثه نبذ علماء شراح الحديث wanasema Mtume alayhi salatu wasalam hii ni mara kwanza kuweka jeshi la watu, kuweka jeshi maamiri zaidi ya mmoja. Na aliposema akiuawa fulani awe fulani, alishafunuliwa kwamba hawa watauawa alayhi salatu wasalam. Fa in usiba kama atauawa Zaid ibn Haritha al-Kalbi thumma al-Muhammadi kama alivyosema nani mwenye sira alam al-Nubala Shamsuddin Zahdi amemwita thumma al-Muhammadi Kalbi thumma al-Muhammadi, na ana maana yake tutakuja kuiona huko. Akiuawa Zaid ibn Haritha fa Ja'far ibn Abi Talib, bas juyenu amiri ni Ja'far ibn Abi Talib. Fa in usiba kama atauawa Ja'far fa Abdullah ابن رواحة, بس جوينو أمير ني عبد الله ابن رواحة الأنصاري الشاعر رضي الله عنه. فوثب جعفر فقال ما رأك سماما جعفر أكسيما بأبي أنت وأمي يا رسول الله نكو سياري كنت وفديا baba yangu na mama yangu kwa ajili yako ewe mtume wa Allah, misili ya kiapo lakini si kiapo, maneno ambayo huonesha msisitizo kwa yale wanayosema. Na haya yalikuwa mara kwa mara yanakaririka kwa masahaba kumwambia mtume sallallahu alaihi wasallam, imma yuko hai au mfu. Yuko hai kama hivi, mfu كما لوسم معاوية ابن الحكم السلمي كتك حديثه لتراجع الإمام مسلم بأبي هو طبعا يكو هاي حفا مسمى بأبي أنت وأمي كل يقسم بأبي هو وأمي نمتو يسدي ماما يانقو نبابا يانقو قواجي لياكي نسومي صلى الله عليه وسلم ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن منه سجواه كونا قبل ياكي ولا بعد ياكي مواليم نزوري kuliko mtume sallallahu alaihi wasallam sijawahi kuona. Anasema Muawiya ibn al-Hakam radhiyallahu ta'ala anhu bi abi anta wa ummi ya rasul Allah, nimtoe baba yangu na mama yangu fidia kwa ajili yako ewe mtume wa Allah tukukomboe. Ma kuntu arhabu an tasta'mila alayya zaida, sikuwa mimi nikichelea kwamba wewe umfanya Ali, umfanya Zaidi ibn Haritha kuwa ni kiongozi juu yangu mimi. sijawahi kufikiria hilo wala kulichelea. Kwa nini? Sababu Zaid ibn Haritha ni katika al-mawali, ni katika mawali, na yeye ni sayyidul mawali, kama alivyosema Shamsuddin Zahabi, ni sayyidul mawali. Yani kama kuna watumwa walioachwa huru, bwana wao kwa sharaf na hadhi ni Zaid ibn Haritha al-Kalbi. Kwa hiyo mimi niwe chini ya Zaid ibn Haritha? Mtume alayhi salatu wassalam akamwambia, imdhi, hebu likubali hilo, lipitishe hilo. Fa innaka la tadri ayya dhalika khairun, kwani wewe hujui ni lipi lina kheri. Hujui ni lipi lina kheri, liache hilo lipite. Wewe hujui ni lipi lina kheri. Fanfalaku, wakaondoka, jeshi likaondoka. Na Mtume alayhi salatu wassalam anapolituma jeshi analisindikiza, analisindikiza alayhi salatu wassalam, kisha anamwambia yule kiongozi jemadari mkuu wa jeshi, anamuhusia uchaji, anamuhusia uchamungu, anamuhusia awafanyie wema waliokuwa chini yake. Kisha anawahusia, huko mnapokwenda msikate miti, msimuue mtoto mdogo, msimuue mwanamke, msimuue mtu mzima, msimuue aliyejitenga kiibada kwenye mahekalu. Mtu yuko kwenye ibada zake kwenye mahekalu yake, msimuue. Kisha anawaambia nendeni bismillah. Haya alikuwa akiwaambia pale wanapowatoa na kuwasindikiza wanajeshi wake wanaokuwa na watuma alayhi salatu wassalam. Fanfalaku, wakatembea wakaondoka. Falabithu ma sha Allah, wakakaa huko walipofika kitambo alichotaka Allah tabarak wa taala. Thumma inna rasul Allah, kisha hakika mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam, sa'ida al-minbar, alikuja siku moja akaingia msikitini akapanda kwenye minbar. Wa amara an yunada, na akaamrisha inadiwe kwa kauli, as-salatu jami'atun, as-salatu jami'atun, ni kauli ya kukusanya watu, swala iwakusanye. Faqala rasulullah sallallahu alayhi wasallam, walipokusanyika watu masahaba, akasema mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam, naba khairun au bata khairun, limepita jambo la khairi, au saba khairun, au alisema saba khairun, zimekithiri khairi, zimekithiri khairi. Hii ni shaka ya mpokezi, shaka Abdurrahman ibn Mahdi. Hii ni shaka iliyotoka kwa Abdurrahman ibn Mahdi, kwamba rasuli alayhi salatu wassalam amesema naba khairun au bata khairun au saba khairun. Kisha akasema alayhi salatu wassalam, ala ukhbirukum an jaishikum hadha alghazi, je nisikupeni khabari, an jaishikum, kuhusu jeshi lenu, hadha jeshi lenu hili, alghazi piganaji, anzalahu manzilat alqarib, jeshi kwani liko pale, jeshi liko Muta, lakini kasema hadha, kana kwamba liko mbele yake. Hii nini sharaf ya lile jeshi? Innahum intalaku, ukawa anawasimulia yuko juu ya mimbar, hakika wao waliondoka, falakau aladuu, wakakutana kule na aduu, wakakutana na maadui, wakapigana. Fausiba Zaidun shahida, akauawa Zaid ibn Haritha ash-Shaybani shahida, akafa akiwa ni shahidi. Fastaghfiru lah, بس مومبيني مغفرة مومبيني سماها زيد. فاستغفر له الناس واتوك مومبيا سماها اللهم اغفر لزيد او اللهم اغفر له اللهم اغفر له. نعلي قسمى زيد شهيد شهيدا هين دليلك ونسمى علماء حتوتو ميتا اليكوفا kwenye mapigano huwa ni shahidi ila yule ambaye ameambiwa na ametajwa kwa wasifu huo na bwana mtume sallallahu alaihi wasallam aliyekufa kwenye mapigano ya jihad. Si kila aliyekufa huko tusema huyu ni shahidi, ila yule ambaye jina la shahada amepewa na mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo hapa tunasema Zaidu ابن حارثة نشهيد كف شهيد ونيني فقوى علي يسمها يعني ناني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كوي تفا هاي تفا قميت حسن البنا شهيد الشهيد حسن البنا حتون دليل وما يهي كفا كن شهادة ولا سيد قطبي أمواوا شهيد tutasema hayo wala hatutosema kama wanavyosema baadhi ya mashehe wa kiharakati. Ukifika ule mwezi ambao na ile tarehe ambayo wameuawa Waislamu kwenye tukio la mwembe chai, wanaandika hutoa matangazo kwamba kutakuwa na khitma ya mashahidi wa mwembe chai. Mimi nishaliona tangazo hilo, kutakuwa na khitma ya mashahidi wa mwembe chai. Wewe umejuaje kama wale ni mashahidi? Naam, wameuawa, hatukatai dhulman, hukumu yao iko kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ya wale waliofanya yale na wale waliofanyiwa. Lakini nani akakwambia wale ni mashahidi? Sababu mtu aweza akawa ameingia kwenye jihad akapigana, lakini lengo lake si i'la'u kalimatillah, kama ilivyokuja katika hadithi, mtu anapigana aoneshe kwamba yeye ni shujaa. Basi kweli yuko kwenye kitali, mbele yake kuna kafir aduullah na huyu ni muslim, lakini nia yake ni kuonesha miraba yake minne. Mtu anapigana liyura makanu, mtume anasema sallallahu alaihi wasallam, ili nafasi yake ionekane. Umeona nafasi ya fulani jamani leo? Lengo lake kwenye nafsi yake, moyo wake, lengo lake ni hilo. Huyu akifa hakufa kwenye shahada. Na mwingine ameingia mapigana hamia, basi aoneshe ule mori wake aliokuwa nao, lakini sio li'ilai kalimatillah, kuliinua neno la Allah liwe juu, hata kama yuko katika safu ya Waislamu, mbele yao kuna maadui. Kwa hiyo anayejua dhamiri zetu na nafsi zetu na mitima yetu ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume alayhi salatu wasalam anafikishiwa, anafunuliwa. Simeona ile hadithi ya yule bwana aliyekuwa katika jeshi la Mtume sallallahu alayhi wasallam, kawa anapigana kwa bidii, anapigana, mara akapigwa panga, mara amekitwa kwa mshale, mara amekitwa kwa mkuki, anaingia safu za makafiri, mpaka bwana mmoja akasema, yule akifa yule fil janna, yule wa peponi. Angalieni, angalieni, mikarrin mifarrin muqbilin mudbirin maa kajalmudi sakharin hatfahu sailu min Ali. Rasuli alayhi salatu wasalam akasema huwa fil nar, yule wa motoni kwenye jihad. Jihad yule bwana aliposikia ile maneno akamfuatilia, kwa nini awewe finari? Akamfuatilia, akamfuatilia yule bwana, majeraha anaingia hajali, mwisho akaanguka chini, majeraha yalipokuwa yamekithiri, akajichoma mwenyewe kwa upanga wake ili afe yapumzike, majeraha yamekuwa makali kwake, akajichoma, akajimalizia, akafa. Ile sahaba akakimbia mbio kwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, na shuhudia kwamba wewe ni mtume wa Allah. Yule bwana nimemwona amefanya kadha wa kadha ya Rasulullah. Rasul alayhi salatu wasalam akamwita Bilal. Njoo Bilal, adhin fi nnas anna Allah yuayidu hadha ad-dina birrajul al-fajir. Bilal, watangazie watu, tangaza, toa sauti, sema kwamba mtume anasema niseme, hakika Allah atainusuru dini hii ya Kiislam hata kupitia mtu muovu. Umeona vizuri? Kwa hiyo ungemwona huyu mujahid fi sabilillah, huyu shahidi, huyu shahidi. Na ndio maana maimam Bukhari na wengineo rahimahumullah wameandika milango, babu la yaqul fulanu shahid, mlango unaosema kwamba haifai mtu akasema fulani ni shahidi, haifai. Wewe hujui kwamba yule kapata shahada au la, hukujua moyo wake. Kwa hiyo wale walioitwa na Rasul mashahidi, tutawaita mashahidi, tunasema hawa wote ni shuhada. Tutasema wale waliouawa kwenye Uhudi, kina baba wake Jabir ibn Abdullah al-Ansari na wenzake kina Mus'ab, wale shuhada wanaitwa shuhada Uhudi, mashahidi wa Uhudi. Uthman ibn Affan shahid. Tumelipata wapi hilo? Yuko siku moja amesimama kwenye mlima wa Uhud, mlima ukawa unatikisika. Rasuli akamwambia uthbut Uhud, Uhud tulizana, juu yako yuko nabii wa siddiq, juu yako yuko siddiqul akbar wa shahidan, juu yako kuna mashahidi wawili, kuna Umar na Uthman. Kwa hiyo Uthman ibn Affan shahid, Umar ibn Khattab shahid. Kwa nini? Qalahu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam.